Ozali pena bale koya basi maso salinga opanza na sengi na zamba zongi sela yo pena bande koba yo. Wana ezali na kaka mama ya Hindistan. Natikali se pampa loboinga papa. Natikali se pampa loboinga papa. Yele. Sika tu melite o yo change mokilianga se boye oyo yo lingi alinga yote o sanje sana yo ya bomoto okanisa te amureke ye kosala boye te yo zonda Patike langa na yo, na toni na basuzio. Nani minyoso, bato bala kingai, nazali mwana, nalela tina nini yo mama. Naiko nakota, oyo soni na baboti, na mwana moke. Mama benga ninga na dako na lala wapio azali koleka se koleka aleke boke batasione set oh ma kipaje Pena bande koya basi, era maso salinga obanza, era na sengi na zamba zongi sela yo, era pena bande kubayo, koye batelelo yo kanisa, era wana na yo moli mweke ye, era okoti singa na souffrance papa, era wapio mon amour. Era, ya kaya kanga na lelio.